Hej, lustigt att vara vaken, lyft upp särken och ligga naken. Hej, lustigt att vara vaken, lyft upp särken och ligga naken. Östan väder och västan vind, särken upp och kuken in.